Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. Merhaba, Güzel Günler programına hoş geldiniz. 94.9 Açık Radyo'da bugün uykudan ve onun faydalarından bahsedeceğiz değil mi? Evet. Demin ses denemesi yaparken bu ağzımızdan çıkan laf ama gerçekten biraz uykusuz kaldığımız bir günün ertesinde yapıyoruz bu programı. Diğer yandan uykusuz kalma demek bebek büyütmekle eşdeğer. Biliyorsunuz bu programımızda ilk defa açanlar açısından büyükler için çocuklu hayat bilgisi programın alt başlığı. Bir bebeği planlamanın, doğurmanın ve onu bir büyütüp bir çocuk ya da bir birey haline getirmenin serüvenini anlatıyoruz bir şekilde. Herkesin kendine göre yaşadığı bir serüven ama biz bazı genel bilgileri tartışmalı bir şekilde bazılarını, yani bir mutlak iradenin buyurduğu hükümler şeklinde değil de çeşitli fikirleri de yansıtmaya çalışarak burada Şule Yazgan ve ben nakletmeye çalışıyoruz. Biz sıra aslında, bebek doğdu, emzirdik. Evet, her şeyi yaptık. Bitti, artık bebek büyüdü, askere gidiyor. Daha konuşacağımız çok konu var ama uyku genellikle anne babaların en çok sorduğu sorulardan biri olduğu için ve biz de sonra aslında kişisel olarak pek çok zorluklar bu konuda yaşadığımız için hani ona başlayalım diye düşündük. Uyku özellikle çocuklar ilk doğdukları zaman zaten gece gündüz kavramı olmadığı için çok dağınık uykuları oluyor. Ve daha ilk ayın sonunda aman Allah'ım nasıl düzelecek bu çocuğun uykusu, ne zaman gece uyumaya başlayacak, şöyle biz de rahat edeceğiz soruları çok geliyor. Ama biliyoruz ki aslında her zaman işler çok kolay olmuyor. Bitmiyor yani şöyle bitmiyor tabii ki. Bir kere uyku paternleri, uyku kalıpları fizyolojik olarak bireysel değişkenlik gösteren bir şey. Yani çeşitli uykucu tipler var. Yani uyku tipleri insanın yani insanlar uyumalarına göre de değişik gruplara tasnif edilebiliyorlar. Aslında bunu kendi hayatımızdan da çok, yani büyüklerin hayatından da bilebiliriz. Bir kimimiz sabah örneğin erken kalkmakta zorlananlar vardır. Kimisi de sabahleyin hani kargalarla birlikte karga kahvaltısı etmeden kalkanlar vardır. Ne oldu? Öyle aslında yani, ama yani çok temel, yani uykunun başlangıç ve bitiş saatlerine göre bile çeşitli kahvaltı şeyler var. Alt gruplar var. Yani kimisi yani bu karnımızın acıkmasının temposu gibi, uyumamız da öyle ama bunun bir ölçüde terbiye edilebilir olduğunu düşünenler var. Hı hı. Demin yolda konuşurken senin bahsettiğin bir şey vardı. Yani anne babanın tercihine bağlı bir parça yani aslında çocuğu nasıl uyuyacak. Yani aslında ben bu konuya girmeden önce biraz uyku nedir onu bahsetsek diye düşünüyorum. Yani uykunun bölümleri bir tamam, daha çok akademik gidelim. Kısaca bilimsel bir tamam şey verelim istiyorum. Şimdi uykumuz, hepimiz aslında gece boyunca bir uyku siklüsü yaşıyoruz. Devamlı aynı şeyler, dönemleri geçiriyoruz. Bunlar, sen de aslında herhalde bu konuda bilgin var ama, REM ve non-REM dediğimiz iki çeşit uyku bölümünden oluşan bir uyku siklüsümüz var. Ve bu dönemlerin bir, yani bu kabaca söylemek gerekirse bir kısmında daha ağır bir uykuya dalıyor insan. Derin uyku. Derin uyku. Diğer kısmında da işte daha kolay uyandırılabilen bir döneme giriyoruz ve bu gece boyunca sürüyor aslında. Ve biliyoruz ki aslında sen, yani hepimiz bunu yaşıyoruz zaman zaman, sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Gece aslında biz sabah, akşam yatıp sabaha kadar aslında direkt uyumuyoruz. Zaman zaman ne bileyim uyanıp tam bilinçli olmasak da, tamamen kalkıp ayakta dolaşmasak da uyandığımızı, gecenin olduğunu hissedip tekrar arkamızı dönüp yatıyoruz, uyuyoruz. Uyku kesintiye uğruyor yani. Ve en ufak bir şeyden uykunun o hangi evresinde olduğuna bağlı olarak uyanabilmek çok daha mümkün oluyor. Ama bizim açımızdan, yani bir büyük açısından diyelim, uykuya devam etmek esas. Tabii çünkü yalnız başına uyumak konusunda. Evet, yani ileride de aslında daha özellikle büyük yaşlarda yaşanan uyku sorunlarının temelinde biraz bu o uyanmaların sonrasında çocukların kendi başlarında tekrar uykuya dalamamaları yatıyor. Onun da işte nedenlerini biraz sonra konuşuruz ama ilk başta, ilk bebek doğduktan sonra zaten bu uyku siklusları veya uyku düzenleri bu kadar bir erişkindeki kadar yerleşmiş değil. Gece gündüzü zaten çok birbirinden ayıramıyor çocuklar. İlk ay yaklaşık günde 18-20 saate kadar uyuyabilirler. Bak. Ama tabii bazıları da bu kadar çok uyumuyor. O da çok kişisel varyasyonlar var bu konuda da. Yeni doğanın uykularının bir düzene girmesi için aslında annenin ve babanın ya da diyeyim çocuğa bakan kişilerin de çaba sarf etmesi gerek. Nasıl bir çaba yani? Şöyle, aslında bunu ister istemez yapıyoruz belki ama gündüz gün ışık varken bebekle uyanık dönemlerinde oynamak, uyumaya yattığı zamanlarda günlük aktiviteleri, evdeki gürültüyü çok tamamen sıfıra indirmemek, biraz aktivitenin devamını sağlamak mutlak lazım. Mutlak bir sessizliği önlemek yani. Evet. Bunun temel olarak mantığı da hayatın bir şekilde bir yerlerde devam ettiği duygusunu. Tabii, çünkü ileride çocuk zaten gündüz uykularını çok azaltacak. Daha çok oyun ağırlıklı, daha çok beraber anne baba ile beraber olmaya yatkın olacak. Yatmamak için her türlü numaraya başvuracak. Hele bütün gün anne babasıyla bir şekilde bir araya gelme şansı olmamış bir çocuksa bunun bir şekilde hazırlığı yani. Bir yandan yani içeride birileri bir şeyler yaparken uyunabileceğine adeta koşullandırmak yani. Hı hı. Hani bir yerde bir faaliyet varsa bebeğin de illa orada olması gerekmediği duygusuna. Tabii çok genel bir bütün içinde ele almak lazım. Yani biz bebekle bir yandan diyoruz ya gündüz ya da gündüz yani bunu girmeyelim uyku konusuna girmeden bile. Uyumadığı bebekle saatlerde bolca oynamak, onunla hani işte ilişkiyi iyileştirmek açısından gündüzü aslında kullanmak lazım. Gece ise belli bir saatten sonra daha sessizliğine hakim olduğu, karanlığına hakim olduğu, bebekle ilişkinin yoğun olmadığı bir hal alması lazım ki çekici bir dönem olmasın o çocuğun oynamak isteği açısından. İşte bu burada bir numaralı sorun çıkıyor ve bu sorun aslında gelecekteki uyku problemleri açısından da özellikle çocuğuna akşam saatlerinde ulaşabilen, erişebilen ebeveynler, anne babalar bu alışkanlığı geliştirmekte çok zorlanıyorlar. Gerçekten çünkü çok zor. Bu özellikle bizim ülkemizde olduğu gibi geç saatlere kadar annelerin, babaların ya da işte en erken insanlar 7'de geliyor. Gelmedi. Doğru. Örneğin mesela İngiltere örneğini verirsek. Nasıl? Şöyle benim tanıdığım bir takım İngiliz annelerle konuşmalarımdan biz çocuklarımızın yatış saatlerini tartıştığımızda onların 7-7.30 civarında çocukların aslında yatağa koyduklarını işitmiştim. Ve onlar da bizim aynı şekilde saat 10'a kadar 10.30'a kadar çocuklarımızın ayakta kalmalarına şöyle biraz oh my şeyle, God falan şeklinde hatta karşılık. Hafif aşağılayıcı bir bakışla bakmışlardı. Ama kaçınılmaz. Bunlara saat kaçta evlerine geldiklerini sordun mu? Tabii yani zaten önemli olan sorun da oradan kaynaklanıyor. Yani biz diyoruz ki hem çocuklar anne babalarıyla masaya otursunlar, beraber yemek yesinler. Ama anne babanın yemek düzeni saat 9.30'dan sonra yemeği gerektiriyorsa bu tabii olanaksız hale geliyor. Yani çocukların anne babayla olma ihtiyacını gün ışığı ve gürültülü patırtılı ortamlarla bağdaştırmaları şeklinde bir aslında bir şartlanma oluşturmaya çalışıyoruz yeni doğan döneminde. Değil mi? Yani gece mümkün olduğu kadar bezini az değiştirmek. Yani karanlıkta ve sessiz ortamlarda hiçbir şey olmaz. Öyle put gibi yatılır gibi bir fikir yerleştirmeye çalışıyoruz. Ve tabii burada esas önemli olan o karanlık ortamda ya da gece karanlık sakin ortamda da çocuğun güvende olduğunu hissetmesi önemli. Dediğim gibi birazdan onu ayrıntısıyla belki konuşacağız. Yeni doğan açısından özellikle bugün konuşacağız. Aslında bütün çocuklar için bu dediklerimiz geçerli ama yeni doğanın algı ve anlama kapasitesinin daha değişik olduğunu. Yani az demeyelim ama daha değişik. Duyulara çok hitap edilen bir dönem. Evet, ama uykuyu tabii çok zor olan bir şey. Uykuyu tabii dönemlere ayırabiliriz uykunun gelişimsel açıdan incelersek. Ama sonuçlar açısından aslında uykuyu bir bütün olarak ele almak. Temelinde çünkü yalnız kaldığında, karanlıkta işte yalnız kaldığında çocuğun bir güven duygusu duyması bir şekilde. Ve o rahatlık içinde tekrar biraz evvel bahsettiğimiz gibi o dönem dönem uyanmaları sonrasında kendi kendine dönüp uyuyabilmesi aslında. Güven duygusu aslında önemli herhalde. Fakat ben seninle sen bir ara bir kitap okumuştun da bana anlatıyordun, onu hatırlıyorum. Hani böyle bir doğada bir takım canlılar da uyuyorlar ama uyku anı aynı zamanda bizim en dış tehlikelere açık olduğumuz bir zaman. Yani diyelim ki sen bir sincapsan. İşte kaplan veya kurt, hani çakal gelip seni uykudayken de yiyebilir. O yüzden de uyku mekanının güven telkin eden, tehlikelerden uzak nitelikte bir yer olması, ne bileyim ağacın tepesi, kurt çıkamıyor ya da çakal o tip yerlere. O yüzden uyunan mekanla. Hem öyle hem de ben bunu hatırlarsan aslında evrimsel bir şeyi vardı, bakış açısı vardı. Çok yani ilkel zamanlar, eski zamanlarda insanların ister istemez böyle bir uyku sırasında birisi onlar için eğer gözetlemiyorsa çevrede olup biteni, onlar için çok güvende olan bir durum değil. Her an saldırıyor olup yani, ölebilirler. Şimdi bile bir milli parkta falan çadır kurduğunda hani ayı gelip yiyebilir yani. Ya mümkün olduğu kadar öyle dönemlerde işte birisi bir kişi en azından gözetleyip gözetleyicilik yapıp diğerlerinin rahat uyumasını sağlıyormuş. Şimdi tabii günümüzde bu tip tehlikelerden uzaklaştık ama yine de insanlar gece işte uykuları sırasında uyandıklarında kendilerini rahat hissettirecek, güvende hissettirecek bir şeye ihtiyaç duyuyorlar. Bizler için biz tabii daha belki erişkinler olarak diyeyim. Daha rahatız, güvende olduğumuzu makul olan bir şekilde hissediyoruz. Evimizdeyiz, güvendeyiz, kapımız kilitli. Çocuklar bunu biraz daha farklı algılayabiliyorlar. Yani güvende olduklarını somut bir şekilde hissetmek istiyorlar. Ve bu güveni çeşitli vesilelerle elde ediyorlar. Ya anne memesini her seferinde alarak, ya bir oyuncaklarına sarılarak. Ya da yeni doğan için oyuncağa sarılma falan söz konusu. Zaten bu biraz evet ileriye aslında biz atladık. Hı hı. Yeni doğanla ilgili bir şey değildi. Bu güven duygusunun oluşması ve onun devamlılığı nedeniyle sayesinde diyeyim daha doğrusu uykunun düzene girmesi biraz ileri yaş için geçerli. Yeni doğan dönersek yine yeni doğan için en önemli olan şey gece ve gündüzün ayrıştırılması. Zaten biliyoruz ki normalde yeni doğan bir bebek 4-5 saatten fazla gece boyunca uyuyamaz. Tamam. Bir 3 aylığa kadar bebekler. Bundan fazlasını beklememek ve kendimizi ona göre ayarlamak da çok önemli yani. Şimdi hep deniyor ki 3 aylık bir bebek işte gece boyunca uyuyabilir genellikle. %75-80 civarında. Fakat bu gece boyunca uyuma demek aslında maksimum 6 saat. Bir seferde 6 saat uyuma. Şimdi siz bebeği 9'da yatırıp... Yatsı ezanından sabah ezanına kadar dersen 6-7 saattir o aralık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ona göre hesaplanmış bir şey bu. Evet. 6 saatlik bir uyumadan bahsediyoruz. Yoksa çocuk akşam 9'da yatıp sabah 9'da kalkmıyor tabii ki. Hiçbirimiz bu beklentide zaten olmamalıyız. Peki burada yalnız bir yaz-kış farkı var herhalde. Yani bu konuda yapılmış araştırma var mı? Yazın daha kısa, kışın daha uzun uyku. Bildiğim bir şey yok ama muhakkak var. Çünkü gün ışığıyla ilgili büyük bir farklılık var. Erken batıyor güneş ve geç doğuyor. Kışın bahsediyorsun değil mi? Yani ona bir bakmalı bir yerlerden. Yani şu anda aslında günün daha erken başlamasıyla beraber biz şahsen yaşıyoruz evde. Çocuğumuz 6'da uyanmaya başladı. Çünkü, çünkü gün ışığıydı. Gün ışımaya başlıyor ve aydınlık olduğunda uyanmaya şartlanmış durumda. Bir şekilde ve uyanıyor. Hakikaten var bence de bir değişiklik günün uzaması ve kısalmasıyla bağlantılı olarak ama bunun yapılmış bir araştırmasını da açıkçası ben bilmiyorum. Yani uyku sürelerinin uzaması. Ama bu tabii kitaplarda yazılan şu şeyler var ya, işte koydunuz mu çocuk en az bütün gece uyumalı %75-80. Nedense insanların %75-80'i o %75-80'e dahil değil. Yani ama bunda nedenleri tahmin edebiliriz. Bir kere neler yapabilecekleri konusunda beslenme şekli bir kere çok etkili oluyor. Çocukların gece uyanmaya alışmalarında. gece işte uyandıklarında çocukla ilişkiye girmesi anne babanın. Oynamaya falan kalkmamaları. Oynamaya ya da en azından yani cevap vermek. Sakinleştirici bir cevapta bulunmak yani. İstersen... Pardon ama senin önerin orada cevap vermemek mi yani çocuk? Hayır, hayır. Yani istersen bir... Tracy Chapman bugün, evet, bugün şarkısı. Ben parçaları getirdim. Yankı'nın pek vakti olmadı çizeceğim için. Dinleyiciler kurtuldu. İlk şarkımız Tracy Chapman'dan She's Got Her Ticket. She's got her ticket, I think she's gonna use it, I think she's going to fly away. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. She's got her ticket, I think she's gonna use it, I think she's going to fly. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. Why not leave? Why not go away? Hey, too much hatred, corruption and greed. ...94.9 Açık Radyo'da... ...Güzel Günler programındasınız. Biraz önce... ...müzikten önce... ...uyku ve uyku düzeni hakkında konuşuyorduk... ...fakat arada müziği dinlerken... ...aslında... ...bu işin... ...anne babaların... ...anne babalık felsefesinden... ...ayrılamayacağını da... ...yani nasıl bir anne baba olmak istediğimiz... ...nasıl evet. yaklaştığımızla ilgili bir yanı var. Kendimizi nasıl bir anne baba olarak görmek istiyoruz? Yani çocuğumuzun her ihtiyacına hemen karşılık veren bir anne baba mı? Biraz çocuğumuzu kendi kendine yetmesini isteyen bir anne baba mı? Bunu çok geliştirebiliriz bu tartışmayı. Ama her şeyin temelinde bir kere şunu bilmek lazım. İlk dönemlerde bebek yeni doğduğunda aslında bebeğimizi her ağladığında almakla, beslemekle, emzirmekle ve uyumasını yardım etmekle aslında onu şımartmıyoruz. Bu normal yeni doğanın ihtiyaçları, temel ihtiyaçları. Çünkü yeni doğan kendini sadece ağlayarak belli edebilen, ihtiyaçlarını sadece ağlayarak veya işte mızıldanarak belli edebilen bir canlı. Bir rahatlatılma ihtiyacı anlamına geliyor bu. Evet, ve kendisini rahatlatan bir anne babası olduğunda da kendisini değerli, ilgilenilmeye değen, yani cami avlusunda olmadığını hissetmesi, evet, önemli olan çocuğun. Kendine yani güveninin artmasıyla ilgili bir şey. Bu nedenle aslında uykuyla ilgili bu konuda ciddi, çok önemli bence uykuyla ilişkisi bunun. Peki buradan ama insanın aklına gelecek şeylerden birisi, peki biz bu hani uygulamayı ne aşamalara kadar devam ettirmeliyiz sorusu geliyor insanların aklına. Yani ihtiyaçlarını anında karşılama döneminden hangi noktada çıkacak? Şimdi, yeni doğan için bu kesinlikle böyle, yani bırakın ağlasın kendinden susar politikasını yeni doğanda uygulamak bebek ve anne ya da bebek ve baba ilişkisini zedeleyici etkileri olabilecek bir durum. Hı hı. Ama bunun çocuğun ihtiyacı olmaktan çıktığı ya da ihtiyacın bu konudaki yoğunluğunu kaybettiği bir dönemde hala sürdürmekte. Tabii, çocuğa ihtiyacı biraz, olmayan bir şeyi vermek uyanık, yani. Uyanık olup artık tamam, yani yavaş yavaş eğitim alabilecek duruma geldi diye düşünmek lazım. Bu genellikle 4. aydan sonra oluyor. Tamam. 4-5 ay civarında başlanabiliyor bu tip şey. Yani 4-5 aya kadar bir kere şu kucağı alıp şımartma vesaire eleştirilerle karşılaşanlar hayır ben böyle yapmayı tercih ediyorum demekte kendini rahat hissetmeli. Ama şunu da tabii unutmamak lazım. Yine anne babanın ne düşündüğü, nasıl anne baba olmak istedikleriyle de ilgili bir şey bu. Tabii kucağa biz diyoruz her zaman bolca alın, şımartmazsınız, ama diyelim ki uykuya yatıracaksınız çocuğu. Birkaç bu konuda da farklı düşünen pek çok ekol var. Örneğin bir grup işte daha tam uykuya dalmadan yatağı bırakın ki uyumayı öğrensin. Kendi başına uyumayı öğrensin ki gerçekten bu bebeğe uyumayı öğretir. Kendini güvende de hissettirir. Sonuçta annesi onun her ihtiyacına anında cevap veriyorsa baştan itibaren bebeği kendine güvende hissettirebilecek bir şekilde rahatlamasını sağlıyorsunuz. Bu da aslında ileride ciddi sorunlar, uyku sorunları çıkmasını önleyebilir. Yani uykudayken yatağa bırakılmasındansa uykunun hemen öncesinde bırakılmış olması, uykuda yatakta uykuya dalması. Evet. Peki uykuda bıraktığımız takdirde problem ne olabilir? Şimdi onunla ilgili de aslında problem olmadığını düşünüyoruz. Çünkü sonuçta burada genel uzun vadede baktığımızda çocuğun kendini güvende hissedip rahat uyuması. Burada tek problem anne için ya da işte temel bakımını yapan çocuğun kişi için önemli. Her uyandığında çocuk bu sefer rahatlama için o kişinin varlığına ihtiyaç duyuyor. Yani birisinin kucağında o sıcaklıkla uykuya dalıp yatağına yatırılması. Ama bunun da bazı ekollerde bunun aslında çocuğu çok kendini değerli hissetmesi açısından yararlı olduğunu düşünüyorlar. Özellikle attachment parenting denen. Sears and Sears, evet, vesairenin yazdığı şeyler. Pek çok bu konuda aslında bu fikirde olan var insan ya. Var. Yani deniyor ki çocuğunuzun her ihtiyacını mümkün olduğunca karşılayın, mümkün oldukça kucakta taşıyın, kucağınızda uyutun, istiyorsa yanınıza yatırın, sizle beraber uyusun. Yani eğer siz buna inanıyorsanız, böyle olmak istiyorsanız bunu yapmanızda bir zarar yok, bir sakınca yok şimdi deniyor. Burada belki bir başka boyut var, o gözden kaçıyor mu? Çocuğun özellikleri çok önemli. Doğru. Yani çocuk zaten aslında bizi bazen belli bir şekilde davranmayı yöneltiyor. Yani iki çocuk ya da üç çocuk büyütmüş aileler aynı analık babalık tarzıyla, işte aynı teorik bakışla ve felsefeyle iki çocuğun çok değişik talepleri olduğunu ve ihtiyaçlarının farklı, yani ikizler olduğunu düşünün. Bir çocuğunu özellikle ayrı yumurta ikizlerini düşünürsek, bir çocuğu saatlerce kucağında uyutup yatağına koyuyorsun ve koyduğun anda uyanıyor ve tekrar kucağa çıkmak istiyor. Bir öbürküsü ise birazcık sallayıp şöyle kucağında bir iki ninni söyledikten sonra koyduğunda yatağına mışıl mışıl uyuyor. Arada uyansa da öbür tarafa dönüp tekrar uyumaya devam ediyor. Hı hı. Ve bu hani bu pek çok konuda tabii bizim isteklerimiz var. Bizim fantazilerimiz ve dileklerimiz var çocuklarımızın nasıl uyuyacağından tut. İşte ileride ne bileyim yolda arabayla onu sollayanları inip dövsün istediğimiz çocuklarımız olabiliyor. Veya çok kibar ve nazik olsun, işte bütün her türlü kurallara riayet etsin diye bekleyerek büyüttüğümüz çocuklar olabiliyor. Yani beklentiler de çok değişken. Bu tabii beklentilere burada, her zaman da uyabilecek nitelikte çocuklarımız olmayabiliyor. İşte orada biraz çocuğu tanıyıp kendini tanımak çok yardımcı. Yani diyelim ki şimdi yine İngilizce tabirini kullanıyorum. High demand denen, yani çok beklentisi olan bir çocuğa eğer anne bu demandı fark edemeyip işte ya da onunla başa çıkacak donatılarla yoksa çok zor olabilir. Ama high demand bir çocuk ve adaptasyon da kapasitesi olan bir çocuk ve karşısında da onu anlamaya ve ona yönelik onu anlayarak bir takım davranışlarda bulunacak bir anne ile aslında high demand bir çocuğun başka bir önceki örnekten ya da herhangi bir normal istekleri olan normal gelişimdeki bir çocuktan çok daha aslında nasıl diyeyim önde başladığını. Çünkü çocuk istedikçe anne verirse eğer. Derdirttiren çocuk yani aslında. Evet yani. Anne verebilecek durumdaysa. Anne verebilecek durumdaysa aslında isteyen, ısrarla isteyen çocuk aslında uzun vadede daha çok şey alıyor. Öyle. Doğru, hep öyle. Yani pazarlıkçılık gibi bir şey bu. Kimi insan hani pazar gibi bizim gibi tipler gidip hani ne fiyat denirse genelde verenler var. Bir de gidip aynı şeyi ya işte şöyle hani olmaz mı deyip tutturup istediğini koparabilen. Geçen gün yaş günü partisinde yani görmedik mi? Kızımızın bir arkadaşı ısrarla yaş günü çocuğun yani yaş günü olan çocuğun yanına oturmak istedi. Halbuki orada başka bir çocuk oturuyordu. Ve sonuçta ona bir yer açmak durumunda kaldılar. Yani bunu şımarıklıkla da yapmadı ama bir ısrarcılığı oldu. Yani bu iyi ya da kötü ama bazı çocuklar gerçekten yani okuldan, öğretmenlerden de duyuyoruz. Daha çok istiyorlar. Bunu bir şekilde anneleri tarafından doyurulduğunu ve zaman zaman bunların karşılığında da pozitif şeyler aldıklarını gördüklerinde hayattan istekleri daha da artıyor. Beklenti tarzı oluyor. Artı tabii o bebeğin ya da çocuğun yüksek beklentilerini gerçekleştirmek için uygun stratejiler geliştirmesi yani. Esas çünkü, önemli olan o herhalde değil yani mi? Yani tutturmayla yani böyle kendini yerlere atmak da bir beklentilerini gerçekleştirme yöntemi. Yani ama pek makbul olmayan bir yöntem. Tabii. Makbul bir şekilde ona ulaşma yöntemlerini gerçekleştirenler ne bileyim hem beklentilerini gerçekleştirir hem de çevredekilerde rahatsızlık hissi oluşturmayan bireyler haline dönebiliyorlar. Uyku aslında bu beklentileri ortaya koymanın bir bebek açısından ilk şeylerinden biri. Nasıl uyutulacağını dikte ediyor bebek bir parça bize. Ve bizim stilimiz de yani anne baba olarak da kabullenici veya biz de tutturucu bir tipte olabiliriz. Hayır öyle yatacaksın yani kucağıma almayacağım işte falan diye düşünebiliriz. Ve bazen hani anneler babalar bize geliyorlar ya hani kişiliklerimiz çatışıyor bu bebekle falan diye. Bir anlamda öyle bir durum oluyor aslında. Tabii çok kişi yaşıyor onu. Yani. Peki burada sanırım dinleyici anne babalar ve büyükler açısından önemli şeylerden birisi. Peki kim geri adım atsın. Yani karı koca arasında da aynı şey oluyor. Yani sen balıkçıya gitmek istiyorsun. Ben ne bileyim makarna yemek istiyorum. Ama biraz farklı sanki Yanka bu. Yani tamam canım tabii ki temel, farklı. Temel disiplin kuralları bence burada işliyor. Baştan işlemeye başlıyor. Tamam. Bu şovu kim yönetiyor? Ondan aslında öte şimdi biz çocuğumuzla ilgili ya da tabii kendimize bu hakkı görüyoruz. Çocuğumuzu biz böyle anne babalık yapmak istiyoruz ve çocuğumuzun diyelim ki ağladığında en azından biz ona nasıl davranacağımızı kendimiz karar verdik diyelim. Bunu yaparken bence en önemli olan şey, bir kere bence daha kolay olduğu için söylüyorum, yavaş yavaş yapmak. Yani diyelim ki 20 kez kucakta sallanıyorsa bir bebek, 19 kez sallamak. Tedrici olarak kesmek yani. Yavaş, çok yavaş yavaş geri adımlar atmak, ama atılan geri adım hiçbir zaman ileriye doğru değiştirmemek. Yani hiçbir zaman geri adım atmamak. Krizi zamana yaymak bir parça yani. Yani böyle şey evet. Doların değerini gün gün düşürmek, devalüasyonu bir seferde değil de yayarak yapmak. Hayır, daha kolay olduğundan hem İmpaktını... de daha az çocukta daha az travmaya neden olacağından. Şöyle bir de tabii çocuklar açısından zaman önemli bir faktör. Yani zamana yayılma bir süreci zamana yaydığın takdirde onların adaptasyon yetilerini kullanmalarına, yani duruma adapte olmalarına fırsat vermiş oluyorsun. Aksi takdirde duruma adapte olup olmamasını çocuğun umursamadan sadece kendin için uygun olanı duruma dikte ettirmiş oluyorsun. Bu yaptığın aslında sonuçta bir anne olarak diyelim senin dediğinin olması, yani dediğini yaptırmak, ama dediğini yaptırırken de karşındakini tahrip etmek ya da sana kayıtsız şartsız itaat ettirmek, boyun eğdirmek amacıyla değil, bu sürecin gerçekleşmesi için ona bir şekilde, hoş bir şekilde empoze ediyorsun. Ama bütün anne babaların tarzı bu değil midir? Yani aslına bakarsan bilemiyorum bütün anne babaların tarzı. Yani hayır, klasik bildiğimiz anne baba tarzı, bak canım böyle senin için iyi olur falan şeyleri var ya. Şunu demek istiyorum. Örneğin Ferber yöntemidir. Ana uykuyla ilgili olarak. Bartra uyutma yöntemi. Onun yani katı yöntemi var. Bir de kendisinin yine geliştirdiği daha kısa, daha uzun süren, fakat yine de çok kesin, katı bir şekilde uygulanan iki yöntemi var. Ferber yöntemi özellikle Batı'da çok kullanılan bir yöntem. Yaptığınız, eğer buna kendinizi hazır hissediyorsanız, çocuğunuzu yatağa anlatıyorsunuz, işte bak evladım yatacaksın, sabahleyin kalkacaksın gibi. Ve burada yine büyük çocuklar için konuşma aşamasına ama gelmiş. Ama yok, küçüklere de yani söylemek, yani bir yaş civarı. Bence yine de söylemekte yarar var. Küçük çocukla dahi anlamaz diye düşünerek konuşma. Yani her halükarda bunu bir önce bahsetmek, arkasından eğer katı bir şekilde kesecekseniz ısrarla çocuk ağlamasına rağmen gitmiyorsunuz yanına ve deniliyor ki bir hafta içinde en fazla bu iş bitiyor. Yalnız komşularınızı muhakkak uyarın. Çocuğunuz kusabilir, kapıda bekleyin. Hani kusarsa aman canım geçmiş olsun deyip kucağınızı almayın. Üzerini temizleyip tekrar çıkın. Yani hayatta biz yapamazdık. Kültürel yani. Olarak Türk toplumuna bu kesinlikle olmaz. Kesinlikle uymuyor. Çünkü ben bunu gerçekten başarabilmiş çok az insan gördüm Benim tanıdığım başarmış olanların çoğu da Amerikalıydı. Evet, biz gerçekten öyle. Arkadaşlardan Hı-hı. falan oradayken şey diyor. Hatta yavaş yavaş yöntemi onun 5 dakikada bir, çocuk ağlıyor diyelim ki yataktan alınmak için. 5 dakikada bir içeri gidiyorsunuz. Hadi canım uyu sen deyip başka bir şey söylemeden dışarı çıkıyorsunuz. Bu giderek artıyor. Yani 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Çok kontrollü olarak araları uzayan bir ilişki, bir sakinleştirme metodu. Bizde bu burada, olmuyor işte tabii, yani yapamıyoruz. Şöyle belki bir parça çalmadan şey yapalım. Bu Ferber'in kitaplarını internetteki kitapçılardan sipariş edebilir. Yani merak edenler. Ferber. İşte ne? F-E-R-B-E-R. Solve Your Child Sleep Problem gibi bir şey. Solve Your Child Sleep Problem, Ferber, Doktor Ferber. Ama aslında bunu yani biraz daha bizim Alaturka mı diyeyim artık, Hı-hı. yöntemi uyarlamakta yarar var. Onun da ana felsefesi bence şu olmalı. Çok yavaş yapacağımızı. Yavaş geçiş yapalım. Tutarlı olalım, makul olalım. Yani çocuğun yapamayacağı bir şeyi tanıyorsak, çocuğumuzu yapamayacağı bir şeyi beklemeyelim. Ama hiçbir zaman da geri adım atmayalım. Çok zorunda kalmadıkça. Evet. Ve bu yöntemi, bu tür yani uyutma, yalnız başına uyutmaya geçme yöntemini 6-9 ay civarında, hatta 4-5 ay civarında kendimizi hazır hissetmiyorsak da denemeye çalışmanın çok bir manası yok. Çünkü tabii, başarısızlığa çanak tutmak oluyor. Ben denedim bütün yöntemleri, hiçbir işe yaramadı olduğunda genellikle denemeye çok niyetli olmamış olunuyor. Yani evet, belki de çok biz gece o çocuğumuzla kucak kucağa yatmaktan belki de hoşlanıyoruz. O bu kesinlikle. Da kötü bir şey değil. Bence ve bunu bilerek hiç olmazsa, yani iç rahatlığıyla yaparsak hiç olmazsa bir yükten kurtulmuş oluruz. Evet. Peki ya. Belki bu beslenme tarzıyla gece uykusunun özellikle bebeklerdeki ilişkisine değinmemiz herhalde şart. Çünkü yine uykunun uyku terbiyesine bir parça da geçtik ama bebeklikte beslenme düzeni çok önemli. Ondan önce şey var, bu Joe Zawinul'un Slivovitz Trail parçasını dinleyelim. ...94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler, Büyükler İçin Çocuklu Hayat Bilgisi programındayız. Ve bebekler nasıl uyur ya da nasıl uyutulabilir esrarını çözmeye çalışıyoruz. Yani bebeklikteki alışkanlıkların, uyuma alışkanlıklarının aslında büyüklüktekiyle çok paralel olduğu hakkında konuştuk. Ve yaklaşık 4. 5. aydan sonra eğer anne baba hazır ve kendilerini bu konuda istekli hissediyorlarsa bağımsız, dağımsız derken yani kendi kendine yatağa koyduğunda uyuma sistemine geçmenin mümkün olabileceğini konuştuk. Bir parça da sanırım bu konuda kültürel etkiler, yani biz biraz daha ayrılmakta bebeklerimizden daha zorlanıyoruz. Yani bir Amerikalıların çok uyguladığı katı, işte bağırtarak, ağlatarak uyutabilme, uyutma yöntemlerini biz pek uygulamayı beceremiyoruz ya da içimiz el vermiyor. Yani genel, ulusal olarak bunun tabii çeşitli hafifletilmiş yöntemleri, şekilleri var. Bunlar da uygulanabiliyor. Ama sanırım yeni doğan döneminde olsun, büyüklükte olsun bebeğin kendini, bebeğin ya da çocuğun kendini emniyette hissetmesi uykusunu kolaylaştırıyor. Bir başka şey de herhalde açlık duygusu uykuyu bebeklikte etkileyebilecek. O iş aslında, nasıl besleme süreci? Bu önemli bir konu. Çünkü evet, doğumdan sonra ilk 2 ay diyelim, çocuklar sık acıkıyorlar. Zaten yeni doğanın midesi çok küçük. Anne sütü desen çok hızlı emiliyor ve mideden boşalıyor. Mama da ne kadar olsa çok fazla içemiyor bir seferde bebek. O nedenle daha sık beslenmesi gerekiyor çocukların. Özellikle de anne sütüyle beslenenlerin. Bir de tabii anne sütüyle beslenen çocuklar rahatlatan da bir etmen aslında anne sütü. Yani hı hı. Emmek bebek için rahatlatıcı da bir şey. O nedenle genellikle uyandıklarında anne sütü almak istiyorlar. Fakat ilk 2 aydan sonra, hatta belki daha bile erken denebilir, eğer kilo alıyorsa bebek, iyi kilo alıyorsa ve sarılığı yoksa, aslında bebekler eğer uyuyorlarsa 4 saatten, tabii uzun süreler de uyuyabilirler. Normalde bebekler 3-4 saatte uyanıp emerler ama her şey yolunda, bebek iyi kilo alıyor, sarılığı yok ve uyanmıyor, bebeklerimizi uyandırıp emzirmemize ya da beslememize gerek yok demektir. Ama anne belki gece sütünün devamlılığını sağlamak için sağabilir sütünü. En azından bir 4-5 saatte bir sağması yararlı olur ilk dönemde ki emzirme otursun. Bebek almasa bile, yani bir sütü bırak, sütü sağmak, yeniden süt salınımını sağlamak açısından lüzumlu olan bir şey. Evet, çok tipik bir hikaye şudur. Bebekler genellikle ilk ay boyunca bir saatte bir uyanırlar, emerler, uyanırlar, emerler. Gece biraz daha uzun, 2-3 saatte bir uyanırlar. Giderek 2. 3. ayda bu aralar artar. Kendi haline bırakırsak ve fazladan bebeği, yani çocuğu uykudan kaldırıp emzirmezsek ya da işte zorla onunla beraber olmaya çalışmaz, onu uyandırmazsak geceleri, giderek bu ara uzuyor o dönemden sonra. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Her zaman yine tipik hikayede olan şu ki 4-5 ay civarında, 4 demeyeyim ama 5 ay civarında annelerin gözlemi şu: bebeğimiz daha çok uyanmaya, gece daha çok uyanmaya başladı. Yani tam uyku süreleri uzamaya başlamışken tekrar geriye dönmek gibi. Bunu genellikle tabii insanlar bebeğin acıkması olarak yorumluyorlar. Ve daha çok beslemek, hatta sütüm yetmiyor herhalde, bir biberon vereyim diye düşünüyorlar. Bu tam tersine aslında, o dönemde bebeğin bu tam da yavaş yavaş dünyaya uyanıp kendisini yalnız hissetmeye başlaması, yani gece uyandığında kendisini güvende hissetmesi için bir şeylere ihtiyacı olduğunu anlamasıyla ilgili bir şey. 5-6 ay civarında çocuklarda bu gelişmeye başlıyor. O duygu gelişiyor çünkü adeta bir check ediyor, yani annesinin babasının kendi emniyetini ne kadar sağladığını. Çünkü o dönemde farklı bir zihinsel döneme geçiyor bebek. Yani 4. ayı geçmekle birlikte 4. aya kadar neredeyse çok algısal düzeyde, sadece duyuları düzeyinde yaşayan birisiyken 4 aylık bir bebekle 2 aylık bir bebeği karşılaştırdığınızda farkları net bir şekilde görebilirsiniz. Çok daha bir birey olarak varlığını hissettiren, işte kafasını tutan, arkasına hani bir yastık mastık koyduğunuzda böyle pek çok değişim oturan, oluyor aslında. Evet. Etrafta ne olup bittiğiyle gayet ilgili, kim girdi, kim çıktı, gözleri böyle fıldır fıldır dönen bir varlık haline dönüşüyor. Ve bu farkındalık duygusunun artmasına paralel olarak da bir takım o zamana kadar fark etmediği ve ürkütücü olabilecek değişiklikleri de daha çok algılamaya başlıyor. Ve o yüzden de bu uyku ile ilgili çok önemli hususlardan birisi olan tedirginlik ve tedirginliği giderme yönelik emniyet tedbirlerini denetleme ihtiyacı artıyor ve uyku o yüzden zorlaşmaya tekrar başlıyor. Tabii bu sefer eğer anne onu besleyerek rahatlatıyorsa, aç olduğunu düşünüp besliyorsa, bebek beslenerek rahatlamayı, beslenerek kendini güvende hissetmeyi öğrenmeye başlıyor yavaş yavaş. Ve aslında çocuk acıkmamasına rağmen biz ona biraz yavaş yavaş bu dönemde acıkmayı öğretiyoruz belli saatlerle. Nasıl biz diyelim tatilde devamlı işte 3 öğün yemek yersek tatil sonrasında bu alışkanlığımız... Yok yani tekrar o saatlerde acıkmaya başlıyoruz ya. Hı-hı. Acıkmaya vücut şey oluyor. Değişiyor yani. Bir tür midemizin yani bir biyolojik saat var aslında bu konularda. O saati kuruyorsun yani. O saati ayarını değiştirmezsen tekrar özellikle en son ayarlandığı şekilde kalıyor. O nedenle de iki yönlü bir etki yapmış oluyoruz. Hem acıkmaya alıştırıyoruz çocuğu. Hı-hı. Gece eğer her uyandığında bu sefer beslemeye başlarsak özellikle 5 aydan sonra. Hem de kendini rahat ve güvende hissetmesi için bir biberona ihtiyaç ya da işte emmeye ihtiyacı olduğunu öğretiyoruz. O nedenle aslında 4-5 aydan sonra gerekmedikçe yani çocuğun kilosu iyi gittiği sürece beslememekte yarar var geceleri. Çok bir ihtiyaç olduğu söylenemez o dönemde geceden. Gece yapılacak beslemeyle. Çünkü bu uyku düzenini daha iyi bir şekilde yerleşmesini önleyecek bir gereksiz müdahale oluyor. Tabii. Daha sonra daha zor oluyor ve kırılması da zor oluyor. Çok zor. Edith Piaf'tan bir şarkı dinleyelim. No, je ne regrette rien. Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix. Ça commence avec toi. E, 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programında bugün biz Şule ve ben uyku üzerinde yoğunlaştık. Özellikle de bebek uykusunun geleceğe dönük olarak uykuyu daha rahat ve sakin, emniyetli, zevkli bir uyku haline dönüşmesinde bebek olarak neler yapabiliriz, bebeklikte neler yapabiliriz bir parça tartıştık. Burada bugünkü programı yine sonuna gelmiş durumdayız. Bu 12. programımız galiba, 12-13 olacak. Belki program içeriklerini, yani ilk defa programı dinleyen birisi geçmiş programların içeriklerini takip etmek isteyebilir. bir ihtimal bu programları bir işte MP3 formatına sokup sitemizden yükletmeyi, yani bir imkan bulursak da bunlar hepsi oluyor. Çift ve çift ve çift ve nokta güzelgünler.com. Bu programın web mekanı ama çok iyi oluşmuş değil, henüz böyle açılıyor kapanıyor falan. Bize posta yollamak istediğinizde elektronik posta için adresimizde doktor, Türkçe yani doktor, at işareti güzelgünler.com, doktor at güzelgünler.com. Faksımız ne şöyle, ondan sonra da bitiyor. 212-284-0537. 212-284-0537'ye faksta yollayabilirsiniz, evet. Eğer internet kullanmam diyorsanız. Soru, katkı ve görüşlerinizi bekliyoruz. Hepinize güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın. Güzel günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.